prowadzonym przeciwko działaczom polskiej mniejszości. Angelika Borys zapewnia, że nie ulegnie żadnej presji i nie ma zamiaru przyznawać się do absurdalnych zarzutów. Angelice Borys i trojgu innym Polakom przetrzymywanym w areszcie zarzuca się podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Chodzi o organizację uroczystości upamiętniających żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. 27 meczów w barwach Lecha Poznań i wystarczy. Tymoteusz Puchacz podpisał kontrakt z Unionem Berlin. Bardzo się cieszę, że to już dobiegło końca, bo dawno już informacje miałem, że Union jest już przekonany o tym, że chcemy pozyskać i że chcą jak najszybciej dopiąć sprawę. Trochę się to ciągnęło, ale finalnie udało się i jestem mega zadowolony, że już byłem w klubie, że już poczułem atmosferę chociaż trochę, jak tam wszystko wygląda. No i bardzo się z tego cieszę. 22-letni obrońca został powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Souza do składu na zgrupowania przed Euro. Wiadomo już z kim JKH GKS Jastrzębie zagra w hokejowej Lidze Mistrzów. Rywalami polskiej drużyny w grupie H będą austriacki Red Bull Salzburg, Frisk Asker z Norwegii i włoski HC Bolzano. Do zmagań przystąpią 32 drużyny z 13 krajów, które podzielono na 8 grup. Rozgrywki ruszą na początku września. Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. To z pewnością jeden z najpiękniejszych etapów 104. edycji Giro d'Italia. Trasa wiodła po białych duktach znanych ze Strade Bianche, wśród pięknych winnic i cyprysów. Kolarze ścigali się w tumanach pyłu i dobrze, że nie lało, bo wtedy musieliby zmagać się z błotem. Było na pewno bezpieczniej, ale z punktu widzenia kibiców mniej widowiskowo. Po wielokilometrowej ucieczce na mecie najszybciej zameldował się Szwajcar Mauro Schmid z grupy Kubeka Assos. W generalce prowadzi Egan Bernal z Ineos Grenadiers, który ma 45 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji Rosjaninem Aleksandrem Własowem z Astany Premier Tech. A teraz czas na królową sportu. Wygląda na to, że wewnętrzną rywalizację o udział w drużynowych mistrzostwach Europy w rzucie młotem wygrała Malwina Kopron. Dziś zwyciężyła w mityngu z lata Tretra w Ostrawie. Malwa jest w dobrej formie. Oddała 4 rzuty powyżej 73 metrów, a jej 74 metry 74 centymetry to piąty obecnie wynik na świecie. I na koniec jeszcze raz polska piłka. Marcin Animucki na kolejne 3 lata zatrudniony w roli prezesa Ekstraklasy SA. Rada nadzorcza zaufała nam, przedłużyła nam na nowo 3-letnią kadencję, która rozpocznie się formalnie 1 lipca. Wtedy także startuje nasz nowy rok obrachunkowy, bo nasz sezon trwa od 1 lipca do 30 czerwca, tak samo jak rok obrachunkowy spółki. No od września rozpoczęcie prac nad nowym przetargiem telewizyjnym. On będzie trwał 12-15 miesięcy pewnie, tak abyśmy poznali, kto będzie pokazywał ligę od 2023 roku. Być może nie tylko rozgrywki Ekstraklasy, ale także część meczów pierwszej ligi czy Ligi Kobiet będzie objęta tym procesem, no więc też mamy nadzieję, że pobijemy już obecnie najwyższy kontrakt w dziejach Ekstraklasy, 1 000 000 zł za 4 lata. Piłkarze Ekstraklasy wrócą do gry 23 lipca, a my usłyszymy się tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach będzie od 5 stopni na północnym zachodzie do 8 na południu. Jutro pogodnie poza zachodem Polski. Tam pojawią się opady deszczu i burze. Na termometrach będzie przeważnie od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy

sugar Dave, he was 117. Suit, suit and shiny shoes. He ran around town and threw his methylated laughter. Most of his memory drown, but he remembers what his mommy used to shout. She used to shout. Gonna tie you out. So put your hands together for Sally. She's the one who cares for him. Put your hands together for Sally. She was there when his luck was running thin. She's doing times. Thank God for Sally. She was there through the misery. Just a place to lay his head. Just about better off than ciężko pozbierać słowa i myśli. To jest kompozycja, którą można nazwać deszczową, mimo że o deszczu nie opowiada. Opowiada o pewnej kobiecie o imieniu Sally. Jest coś takiego w tym głosie, że można by go było słuchać godzinami i ciągle nie miałoby się dość. I tak myślę, że wśród polskich wokalistek też jest kilka takich niezwykle wciągających głosów, które brzmiały doskonale i doskonale brzmią nadal. Oczywiście zaraz jednego z takich głosów posłuchamy i znowu przysłuchamy się pewnej deszczowej opowieści. Moknie długie dnie, w kieszeń wsadził słabe, chytre rączki dwie, a w chytrych rączkach na kieszeni dnie.

A jak już jesteśmy przy doskonałych głosach i przy charyzmatycznych wokalistkach, to nie mogę sobie darować. I muszę teraz poczęstować Państwa kolejnym muzycznym erotykiem. Wszystkie stworzenia, duże i małe. Ewa Bem i Andrzej Zaucha. Dokładnie swój pas, więc pozwalam ci siąść. Wezmę ciebie pod dach i maskotką mi bądź. Nie bój się, weź mnie gdzie chcesz. Potrzebny ci strój w złotej klatce ze swój pas. Już nie będę gryźć, więc pozwalam ci siąść. Tylko daj przedtem jeść. Wezmę ciebie pod dach. Tylko daj przedtem jeść. I maskotką mi bądź. Nie bój się, nie bój się, dotknij gdzie chcesz. Gdy policzę do stu, gryzę coraz lżej. Sama na gotu stań. Wszystkie stworzenia, duże i małe. Nie będę ukrywać, że to jest jeden z moich ukochanych duetów. Ewa Bem i Andrzej Zaucha. No i właściwie nie opuszcza nas ten zmysłowy klimat. Trochę się można dzisiaj zapomnieć. Pani Alicja pisze, że przez dzisiejszą audycję przypomniała jej się jedna z pierwszych tych dorosłych już randek. Miło jest takie rzeczy powspominać. Służę pomocą. Pan Michał z Warszawy pisze natomiast, że był sceptyczny wobec deszczowej audycji, ale jednak dał się przekonać i świetnie ta muzyka relaksuje wieczorem. No to skoro Państwo się w tym nastroju dobrze odnajdują, to będziemy temat kontynuować. Tym razem z pomocą grupy Bad Bad Not Good. To Love, Johna Jano i Bad But Not Good. No dziś wybrałam dla Państwa utwory, które właściwie zapętlam od kilku lat, których uwielbiam słuchać i mam nadzieję, że Państwu również sprawiłem trochę radości. Wrócimy jeszcze na moment do muzyki polskiej, choć tym razem sięgnę po utwór nieco nowszy, bo z 2019 roku i o ile deszczu tu nie usłyszymy, to na pewno będzie można usłyszeć wiatr i wolność. To jest chyba najlepsze słowo opisujące ten utwór. Ofelia i Dzieci Sauté. You